program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 lutego, jest 6. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, najlepszy na dużej skoczni w Pjongczangu. Polska ma na igrzyskach pierwszy medal i to złoty. Oburzenie w Izraelu po słowach premiera Morawieckiego w Monachium. Trzech mężczyzn zmarło w jednym z domów w Kwiatkowicach w Lubuskiem. Policja wyjaśnia okoliczności tej śmierci. Kamil Stoch z kolejnym wielkim sukcesem na koncie. Wczoraj na dużej skoczni w Pjongczangu zdobył złoty medal olimpijski. To trzeci tytuł mistrza olimpijskiego w jego karierze. Witold Banach. Kamil Stoch po zwycięskim konkursie nie krył radości. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Zawody były naprawdę na najwyższym poziomie i trzeba było naprawdę dać siebie maksimum swoich umiejętności i możliwości. Ten medal to jest sukces wielu ludzi, mojej rodziny, trenerów. Radości po sukcesie Kamila Stocha nie krył trener polskich skoczków, Stefan Horngacher. To były naprawdę dobre skoki. Jestem totalnie szczęśliwy. A Dawid Kubacki, który zajął 10. miejsce, podkreślał, że na ten sukces wszyscy długo czekali. Czyli 4 lata, więc jak najbardziej jest to radosny moment dla nas. Kamil ponownie pokazał, że jest jednym z najlepszych skoczków na świecie. W zawodach na dużej skoczni Stefan Hula zajął 15 miejsce, a Maciej Kot 19. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy, że jutro konkurs drużynowy. Izrael oburzony po wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium przy okazji konferencji bezpieczeństwa. Szef rządu zapewniał, że nie będzie kar za mówienie o tym, że podczas II wojny światowej byli polscy zbrodniarze, tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze czy ukraińscy, nie tylko niemieccy. O nowelizację ustawy o IPN pytali go podczas jednego z paneli dyskusyjnych izraelscy dziennikarze. Premier Izraela Benjamin Netanyahu uznał po tej wypowiedzi polskiego premiera, że jego słowa są oburzające. Jest problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu, oświadczył szef izraelskiego rządu i zapowiedział, że, tu cytat, wkrótce porozmawia z Morawieckim. Na te słowa zareagowała z kolei rzeczniczka polskiego rządu, Joanna Kopcińska, zapewniała w oświadczeniu przekazanym polskiej agencji prasowej, że głos premiera Morawieckiego w dyskusji w Monachium w najmniejszym stopniu nie służył negowaniu Holokaustu ani obciążaniu żydowskich ofiar jakąkolwiek odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo. Przeciwnie, jak pisze rzeczniczka, premier Morawiecki wielokrotnie i zdecydowanie sprzeciwiał się zaprzeczaniu niewyobrażalnemu ludobójstwu, jakim była zagłada europejskich Żydów, jak również wszelkim przejawom antysemityzmu. A jego słowa należy interpretować jako wezwanie do szczerego mówienia o zbrodniach popełnianych na Żydach. Litwa nie będzie popierać głosowania przeciwko Polsce w Radzie Unii Europejskiej. W ten sposób prezydent Dalia Grybauskaite odniosła się do sporu między Brukselą a polskim rządem w sprawie praworządności i zmian w sądownictwie. Stanowisko państwa litewskiego w tej sprawie będzie jasne. Nie będziemy popierać głosowania przeciw państwu polskiemu z użyciem przymusu. Będziemy starali się doprowadzić do porozumienia między obiema stronami i poszukiwania rozwiązań. Jesteśmy za dialogiem, dodała Dalia Grybauskaite na konferencji prasowej w Wilnie po wczorajszych rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą. To drugi sojusznik Polski. Wcześniej Węgry deklarowały, że nie poprą głosowania przeciwko Polsce w Radzie Unii Europejskiej, ale może w ogóle do tego głosowania nie dojść. Ostatnio szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówił, że jest bardzo duża szansa, iż stanowisko Polski dotyczące praworządności zmieni się w stronę oczekiwaną przez Komisję, natomiast stanowisko Komisji przesunie się w kierunku pozycji Polski, więc stąd mowa o szansie na kompromis. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci trzech mężczyzn we wsi Kwiatkowice, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. Czwarty mężczyzna został zabrany przez pogotowie do szpitala. Wszystkich znaleziono w jednym z domów tej miejscowości. Co było przyczyną ich zgonu, nie wiadomo. Grzegorz Jaroszewicz z zespołu prasowego lubuskiej policji powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że na razie nie jest znana nawet przypuszczalna przyczyna zgonu tych osób. Po dotarciu na miejsca strażacy nie stwierdzili pożaru, a mierniki składu powietrza nie wykryły niebezpiecznych gazów, takich jak na przykład tlenek węgla. Informuje Bartłomiej Mądry z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Sprawa została przekazana policji i prokuraturze. Jeszcze w tym roku papież Paweł VI zostanie ogłoszony świętym. Potwierdził to podczas spotkania z rzymskimi duchownymi papież Franciszek. W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zakończył się już proces kanoniczny w sprawie uznania cudu uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu Pawła VI. Chodzi o przypadek uzdrowienia dziecka w łonie matki, u którego lekarze wcześniej stwierdzili poważne wady. Córka kobiety z północy Włoch urodziła się zdrowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela z przejaśnieniami w zachodniej i północnej części kraju. Na wschodzie i w górach ma padać śnieg i deszcz ze śniegiem. W innych rejonach miejscami także marznąca mgła, więc na drogach ślisko. Od minus 1 stopnia wzdłuż wschodniej granicy do 2 stopni w centrum i 3 na zachodzie i nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek.

nasze serca pokój i obmyj je z ran. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Życiodajny ześlij płomień, rozpal ognia żar. Chcemy patrzeć, chcemy słuchać. Ześlij Panie swego ducha. Jego światło, jego tchnienie. Niech wypełni całą ziemię. Ojciec Jan Góra z nami. Z tej okazji 70. urodzin ojca Jana Góry Wspólnota Lednicka 2000 zaprasza 24 lutego na premierę wielkiego widowiska muzyczno-baletowego, które będzie opowiadać o życiu Jana Góry, ale o czym jeszcze, to dzisiaj wszystko nam opowiedzą nasi goście w Poznaniu i w Warszawie. Te całe widowisko odbędzie się w domu na Polach Lednickich. Tam zabrzmi orkiestra i zatańczy balet. Muzykę do widowiska skomponował Radosław Mateja, a choreografię opracowała Dominika Babiarz z Poznańskiego Teatru Wielkiego. Dlatego nasze spotkanie na takim pomoście między Poznaniem a Warszawą i w Poznaniu Agnieszka Chrostowska-Siewcy Lednicy i Dominika Babiarz, choreograf wydarzenia. Witam panie pięknie. Dzień dobry, witam. A ze mną w studiu warszawskim Piotr Żarówa-Ziemowski, Siewcy Lednicy. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. I w takim oto składzie będziemy opowiadać, wprowadzać słuchaczy w początek całego wydarzenia. No ale moje pytanie jeszcze takie zupełnie ojcogórowe. Ten głos cały czas z wami, cały czas gdzieś tam w tyle głowy, taki był troszeczkę energiczny, szorski, cały czas słyszycie ten głos? Ja, pytanie pierwsze do Piotra, bo on tak siedzi naprzeciwko mnie i się uśmiecha błogo. No tak, ja słyszę cały czas ojca, ale nie tylko słyszę, ale także widzę. Przed chwileczką właśnie odkryłem to zdjęcie, ostatnie chyba zdjęcie, które mam na komórce, kiedy trzymam parasol i przyspieszam, mówię, ojcze, jak ojciec tak wolno będzie chodził, to my tu nic nie nagramy. Proszę szybciej, żeby ta energia była, żeby ojciec energetycznie zaprosił wszystkich na Lednicę w roku 2015. No i on tak cały zdyszany latał przed tym kościuszki i mówi, wiesz co, na joggingu tak nie było, jak ty mnie tutaj wymęczysz. Ale na tym zdjęciu ojciec Jan z takim pokornym spokojem już z kapturem na głowie, zupełnie zmęczony, ale z taką pobłażliwością dla ciebie, jak zawsze z pobłażliwością. Tak, on się poddawał wszystkim tym pomysłom. Ja mówię, ojcze, troszeczkę szybciej. Tam ludzie patrzyli na ulicy, nasz zaprzyjaźniony kamerzysta, brat Patefon, franciszkanin, nagrywał to i też przyspieszał. Ojcze, szybciej. Ojciec taki zadyszany mówi, cały spocony jestem. Ale słychać w tym nagraniu, że szybciej. Drogie panie, jaki głos został w głowie? Agnieszka Chrostowska, może najpierw? No ja bardzo często słyszę to, co ojciec Jan też mówił mi za życia, kiedy zdarzało nam się czasami włączyć narzekanie albo coś nam się nie podobało, to ojciec Jan zawsze mówił: etam, do roboty, pająk, do roboty. Nie ma czasu na to, żeby się oglądać do tyłu. My musimy uciekać do przodu. I ja często, kiedy siedzę nad czymś nie mam już siły, to słyszę ten głos: do roboty, do roboty. Nie ma czasu, musimy iść do przodu. I oczywiście wiele innych, bo po kilkunastu latach przebywania w obecności ojca Jana i współpracy z nim i towarzyszenia mu w podróżach i rekolekcjach, mam w domu nawet bardzo dużo takich przedmiotów, które mi się z nim kojarzą, i kiedy na nie patrzę, to i przypominam sobie te sytuacje, z którymi one są związane, i słyszę to, co on wtedy mówił, i były to rzeczy nabożne i również bardzo życiowe, także tego jest bardzo, bardzo dużo. To my dzisiaj, wspominając ojca Jana z takiej oficjalnej i mniej oficjalnej strony, mniej oficjalnych działań, to pozwolę sobie zadać to pytanie, tak, przy słuchaczach. Agnieszka Chrostowska, my cały czas od ilu lat, wielu, wielu mówimy po prostu pająk. To tak, też ojca tak. Pomysł? Tak, tak, to jest moje dziedzictwo od ojca Jana. To, co mi zostawił w spadku, między innymi. Tak, to jest również ksywa pająk. Zdarza mi się nie reagować na to, kiedy ktoś mówi, czy jest tu Agnieszka, ale czy jest tu pająk, to na pewno wiem, że to o mnie chodzi. Także no, to jest taka tam historia, zostawmy to na kiedy indziej. Ale to pokazuje ale też to, poczucie tak. Humoru ojca Jana. No ale pająk, żarówa, pędzel, ciasteczko, no ja mogę po prostu 100 na poczekaniu takich ksyw wymyślić, którymi ojciec ochrzcił ludzi, i to się natychmiast przyjmowało i do dzisiaj funkcjonuje. Dominika Babiarz. Czy pani Dominika również z ojcem Janem tak właściwie przez od wielu lat związana pani była? Ja szczerze mówiąc, to z ojcem Janem jestem od pierwszej lednicy. Co prawda wtedy byłam jeszcze może tak nie blisko ojca Jana, ale ponieważ wychowałam się na Śląsku i tam usłyszałam pierwszą transmisję z pól lednickich w 97 roku. I pamiętam, jak poczułam, że to jest miejsce, gdzie kiedyś na pewno się pojawię. No i nie minął rok, jak wylądowałam w Poznaniu, przeniosłam się wtedy tutaj do szkoły baletowej, pojawiłam się na pierwszych lednicach. I podziwiałam wtedy jeszcze tańczący Polski Teatr Tańca na Polach Lednickich. I jak już byłam pracownikiem teatru, ojciec kiedyś, pamiętam, nie wszedł, wtargnął do teatru z całą świtą i powiedział, że on chce mieć balet na Lednicy. Świtą, to jest dobre określenie. Zamarzył o balecie na Lednicy. No i wtedy właśnie pierwszy raz wystąpiliśmy z teatrem na Polach Lednickich. Pamiętam, było to niesamowite przeżycie, bo tańczyliśmy w deszczu z pochodniami i naprawdę przeżyliśmy to dosyć mocno. I w kwiatach lecących z nieba, tak, pamiętasz? Kwiaty też były. No i tak pamiętam, że od tego momentu to już zostałam na tej lednicy i wiadomo, było nas czasami więcej jako tancerzy baletowych, czasami mniej, ale staraliśmy się być zawsze na każdej. No Pani Dominiko, a zdarzało się, że ojciec jakieś swoje własne instrukcje baletowe przekazywał, albo swoje pragnienia? Jak raczej to ma być? Sugerował, co mu się podoba, ale pamiętam też tak, no mówię, jakby tutaj byliśmy zawsze troszeczkę, też mieliśmy, czasami się zdarzało, że był repertuar lednicki narzucany też przez kierownictwo, które było w danym czasie w teatrze. I pamiętam, jak ojciec się zgodził, to był największy wyczyn, na to, żeby sprowadzić na pola lednickie specjalną podłogę baletową, rozłożyć ją pod rybą. I pamiętam, jak wykonywałam duet choreografii Uwe Scholza w puentach, co jest dodatkowym wyczynem na polach lednickich z baletu Stworzenie Świata. I pamiętam, że to był chyba największa trudność baletowa i wyczyn, żeby taką sztukę sprowadzić na pola lednickie. Ale udało się i to było piękne. Tak, udało się. No, ojciec Jan po prostu nie przyjmował, że coś się nie uda albo jest niemożliwe. Im bardziej coś było niemożliwe, tym bardziej on wiedział, że to się uda i to się zawsze udawało. I tego się trzymamy. No właśnie. I teraz będziemy rozmawiać o tym, co się udało i jakie owoce teraz kwitną na polach lednickich i za chwilę jakim owocem będzie ów koncert. Piotrze, Siewcy Lednicy to też nazwa, którą stworzył ojciec Jan? Nie. Ojciec Jan stworzył muzyków. bo prosił mnie o to, żeby no, było bardziej energetycznie, żeby coś więcej zabrzmiało. I ja rzeczywiście też byłem od pierwszej lednicy, czyli od 97 roku. Natomiast na początku były same bębny. Było bardzo, bardzo surowo i tak żadnych instrumentów. Natomiast zaczęło, na drugiej chyba lednicy zaczęło padać. I zaczęliśmy się zastanawiać, że musimy coś zrobić, bo ludzie marzną. Co zrobić? Najlepiej, żeby tańczyli. No, układów baletowych dosyć trudno. Dosyć trudno. Zresztą mamy tak piękne tancerki właśnie tutaj. Dominika tak pięknie tańczy, że my zawsze patrzymy z podziwem na to. Natomiast no, trudno naśladować, więc trzeba było jakieś prostsze ruchy. I do tego stworzyliśmy muzykę Siewców Lednicy. I tak zaczęli się Siewcy Lednicy. I nazwa. No nie mogli się inaczej nazywać. W nazwie ja wiedziałem, kiedy wymyślałem nazwę, że musi być lednica. I teraz co zrobić do tej lednicy? No coś musimy, my będziemy siali, my siejemy to dobro, my siejemy tą muzykę, my przekazujemy ludziom lednicę, a więc wybór Chrystusa. I dlatego Siewcy. Ale ojciec, rozumiem, musiał się zgodzić na nazwę, czy zaakceptować? Ojciec zaakceptował. No to posłuchajmy, co zaakceptował. nowości z pieśni lednickich. Lednica 2000, wtedy jeszcze ta płyta nie nazywała się Siewcy Lednicy. To był taki rys charakterystyczny muzyki lednickiej. Potem to wszystko zaczęło się rozwijać też dzięki albo pod wpływem niespożytej energii ojca Jana. Koncert urodzinowy Tyle Dobra przed nami odbywa się nie po raz pierwszy. Agnieszko, ten tytuł, może najpierw zacznijmy od tego, że to już po raz który ten koncert? Po raz trzeci. Ale aż tak przebogaty po raz pierwszy. Tyle dobra, skąd ta nazwa? Przebogaty jest zawsze, co roku. My się nie godzimy na biedę, bo u nas musi być nieprzeciętnie. Oczywiście mówimy o bogactwie duchowym przede wszystkim, ale co roku jest zacnie, naprawdę zacnie. W zeszłym roku była muzyka klasyczna w obłędnych wykonaniach, a w tym roku balet. A skąd tyle dobra? Tyle dobra to ostatnie słowa, jedno z ostatnich słów ojca Jana, które wypowiedział w trakcie swojej mszy świętej, który nie dokończył już, mówiąc, że dziękuję Panu Bogu za wszystko, co dostaje dla Lednicy, za każdego człowieka, który pomaga i że czuje, że jest tyle dobra, że on nie jest w stanie zmieścić tego w swoim sercu. I to Piotr powiedział, to w sumie zróbmy takie wydarzenie, nazwijmy je Tyle Dobra. I tak to się zaczęło, Piotrze? No tak, i tak to się zaczęło. Ja zawsze mam ciarki, jak słyszę nawet tą nazwę Tyle Dobra, dlatego że kiedy słyszę te słowa, to widzę ojca Jana. Ja nie byłem na tej Eucharystii, ale ludzie, którzy opowiadali mi, że byli, to podobno ojciec Jan zawiesił głos. Powiedział, tyle dobra. Nie mogło być innej nazwy tego koncertu. Bo to nie jest tylko koncert. To jest jakby, my chcemy przekazać życie ojca Jana, jaki on był naprawdę. Wielu ludzi mówi, a ojciec Jan to taki tu żartowniś, a ojciec Jan miał ogromną duchowość. Ogromne rzeczywiście głębie, kilka pokładów. Niesamowity człowiek. Te muzyczne wydarzenie, muzyczno, to nie będzie tylko muzyczne, ale właśnie muzyczno-baletowe wydarzenie stworzone ręką pani Dominiki Babiarz. Pani Dominiko, ta choreografia. Nogami. Całym ciałem i głową. Proszę bardzo, inspirowana, oparta na... Ojejku, dużo. Przede wszystkim po kolei. Tutaj, po kolei. To wyglądało to tak, że z Agnieszką w rozmowach doszłyśmy do tego, że najpierw dobierzemy pieśni, które są bliskie ojcu Janowi i albo opowiadają o jego życiu. I dobrałyśmy do tego też odpowiednie fragmenty, tutaj Agnieszka przede wszystkim, teksty. Poprosiłyśmy Radka o skomponowanie muzyki i do każdego utworu skomponowanego opowiadamy nie do końca wprost, ale tańcem oddajemy charakter utworu i też jakby historię, drogę ojca, co dla ojca znaczyły dane pieśni. I tak na przykład jedna z pierwszych pieśni będzie symbolizowała i opowiadała o powołaniu ojca. Pojawi się jego słynny klarnet, ukochany instrument. Może nie wszyscy też wiedzą, że ojciec grywał na klarnecie. Jako mały chłopiec. Tak, i to ta jego droga, mam nadzieję, że nam się to wszystko tanecznie uda pokazać. I kolejne etapy całej jego drogi i miłości do Lednicy, do Jamnej, więc będzie też zobrazowana Matka Boska Jamnejska. I to wszystko nas będzie prowadziło do jakby finału życia ojca Jana, ale finał tutaj tylko ziemski, bo w naszych sercach on cały czas jest i będzie nas dalej prowadził. A zdarza się, że gdzieś tam pani łapie się na tym, że powiedziałaby mu coś, albo zapytała się, czy ta choreografia to będzie dobra? Cały czas sobie takie pytania zadaję. ale wierzę w głęboko w to, że skoro jestem postawiona w tym i tu miejscu i to odpowiednie natchnienie się znajdzie i jeżeli robimy coś dobrego i dla dobra, po to, żeby to niosło miłość i dobro w świat, to myślę, że wszystko nam się tutaj uda i cały czas czuję pomoc bardzo wielu osób i nie tylko jakby takie też duchowe wsparcie ojca Jana, który cały czas właśnie, może bo tak tutaj odniosę się do pierwszych pytań, że ja w sumie ojca tak nie wspominam, ja go cały czas czuję, ja pamiętam jego zapach, jak nas przytulał, jak mówił, że nas kocha i cały czas to gdzieś jest. On fizycznie między nami jest. A jak było pani ciężko studiować ową choreografię, to zdarzało się pani mówić, no jak mnie w to wrobiłeś, to teraz mi pomagaj? Ja mam wrażenie, że ja to mówię od co najmniej pół roku codziennie. Słynne słowa, tak, jak nas ojcze w to wrobiłeś, to teraz pomagaj, więc łatwo, więc cały czas to powtarzam. Da się, ale czy było to właśnie trudne, żeby tańcem opowiedzieć życie? Taniec to taka specyficzna forma, można opowiedzieć życie? Ja powiem tak, zawód, który sobie wybrałam w sumie dosyć wcześnie, jako dziesięciolatka, uważam, że jest najpiękniejszym zawodem świata i tego zdania nie zmienię. I uważam, że w tańce można oddać wszystko. Więc nawet tutaj mogę zacytować Dostojewskiego, który powiedział, że taniec to nieme wyznanie miłosne i tańcem można pokazać ducha, miłość, każdą emocję i mam nadzieję, że tutaj w tym koncercie uda nam się to zrealizować. Oczywiście, że nie możemy odkrywać wszelkich kart i wszystkich tajemnic, zwłaszcza takiej pracy choreograficznej, ale spróbujmy chociaż troszeczkę. Czy pani pracowała po kolei nad każdym utworem, rozpisywała, rozmawiała, radziła się? Czy to jakoś tak się pani dokładnie po prostu... tak to wygląda, że każdy utwór, który najpierw przesłuchuję, osłuchuję się z muzyką dokładnie, potem sobie rozpisuję, obserwuję partyturę, którą dostałam od kompozytora i jakby próbuję przekazać, najpierw buduję myśl, co danym utworem chcemy przekazać i na to próbuję nałożyć odpowiednie kroki, odpowiednie pa. A czy były jakieś konsultacje? Potem proszę się przyznać, drogie panie, pająk stawał, mówił, nie, to nie tak, to inaczej trzeba zatańczyć. Pająk mnie obdarza bardzo dużym zaufaniem. No bo co ja mogę powiedzieć o balecie? Ja mogę tylko się nim zachwycać, a naprawdę, jeżeli wiem, że Dominika zna Lednicę od pierwszego spotkania, to jestem też przekonana, że ona to czuje, zna, wie i doskonale wie, co chce powiedzieć i na pewno będzie to zgodne z tym, czym jest Lednica, z tym, kim był ojciec Jan i z jego duchem. Także gdybym nie miała zaufania, to w ogóle nie byłoby tej rozmowy dzisiaj, nie byłoby tego baletu i... Piotr kręci głową tutaj. Ja jeszcze dodam, że taniec jest jak modlitwa i tak jak mamy czasami bardziej smutną modlitwę, czasami no, różne emocje w modlitwie też nam towarzyszą, to samo jest w tańcu i ten taniec będzie i bardziej taki natchniony i bardziej radosny, czasem szalony, więc myślę, że tutaj będzie duży wachlarz wrażeń. Piotrze. Nie mieliśmy nigdy wątpliwości i że właśnie Dominika stworzy piękne widowisko, więc absolutnie nie ingerujemy w to, jak ona to, bo ona pokaże całego ducha, ona jest od pierwszej Lednicy, wobec tego nikt inny by tego na pewno pięknie nie zrobił. Kiedy z Dominiką, nie pamiętam, czy to był czerwiec, czy ja pamiętam, że było bardzo gorąco, rozmawialiśmy przy okrągłym takim stole w oczku, w tym pokoju, w którym ostatnie minuty był ojciec Jan, bo właśnie w tym pokoju żeśmy z Dominiką rozmawiali, pamiętam tą rozmowę jak dziś, kiedy Dominika no, miała trochę wątpliwości, ale mówi, no zrobię to dla ojca i zrobię to, żeby to było jak najpiękniej. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to będzie piękne widowisko. Idź i kochaj. My ewentualnie moglibyśmy coś zepsuć, gdy się odezwiemy, także się nic nie odzywamy na temat tańca. Idź i kochaj! Idź i... mało możesz. Jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. Pierwszego kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół. Dojdziesz daleko, tylko chciej. Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj. Nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Ufno śmiej. Idź i kochaj. I otwórz drzwi, to najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj. Idź i kochaj, to był taki hymn, Piotrze, na Światowe Dni Młodzieży? Nie, to... To jeszcze wcześniej. Tak, to jeszcze wcześniej. Natomiast Idź i kochaj to jeden z ostatnich naszych utworów, ale tak naprawdę to cały czas jesteśmy sercem w tym balecie, w tym, który za chwilę będzie, więc za chwilę koncert Tyle dobra. Ja pamiętam ten moment, kiedy wszyscy grali, poprzedni koncert Tyle Dobra, wszyscy grali, a ja już w ogóle nie słuchałem, co oni grali, ja już tylko myślałem, co zrobić w przyszłym roku, jak żeby jakieś widowisko było. I mi się rzeczywiście wtedy zamarzył balet i pamiętam, jak do Agnieszki powiedziałem: Agnieszka, może w przyszłym roku balet jakiś zrobimy. Na początku miało być muzyka elektroniczna do baletu, a Agnieszka mówi: daj spokój, muzyka elektroniczna. Może tak będzie, ale najpiękniej to była muzyka na żywo, jakaś taka, myśleliśmy, tak o może... Tak jak to zwykle bywało na letnicy. Tak, tak. I no, Radek Mateja, właśnie Dominika Babiarz, to są te osoby, które zawsze były na letnicy. Radka znam od małego chłopca, więc przyjaźnił się z moim synem Kamilem. Więc miałem do niego także pełne zaufanie i mówię: Radek, to muszą być nowe twarze. My już powoli będziemy odchodzili, to wy musicie przejąć. Dominika z pięknymi baletnicami, które rozświetlą całe pola letnickie, bo ja już widzę, jak zapłonie ten brama ryba. Szkoda, że panie nie widzą, co się dzieje teraz z Piotrem, jak on się uśmiecha i cały się wypromienia. Pani Dominiko, ile osób będzie tańczyło? Jaki to będzie duży balet? No zespół będzie liczył 10 osób i wiadomo, że nie jest łatwo pozyskać tancerzy baletowych do takiego dzieła. Natomiast posiłkuje mnie posiłkują mnie moje trzy przyjaciółki z teatru. Ja pozwolę sobie tu wymienić ich nazwiska, bo to są wspaniałe też osoby, wspaniałe artystki, czyli Agnieszka Wolna-Bartosik, Natalia Trafankowska, Beata Macioszczyk, ale oprócz tego będzie też Bartłomiej Razinkiewicz, też wspaniały tancerz, Kinga Gabrusewicz i jeszcze kilku. W tej chwili już wszystkich nazwisk nie pamiętam, bo z niektórymi po prostu niektóre osoby same się do mnie zgłosiły i jeszcze na tyle się nie znamy, że nie pamiętam wszystkich nazwisk. A to całkiem spory zespół. Będzie nas liczył, tak, 10 osób i mam nadzieję, że wypełnimy swoim tańcem, swoim duchem całą scenę. Z reguły balet na Lednicy ubrany był, odziany właściwie w takie powiewne białe szaty, a tym razem? Będziemy tutaj jakby kontynuować tą myśl zwiewnych materiałów, ale też tutaj właśnie mam kostiumy pożyczone z Teatru Wielkiego, z magazynów i z wypożyczalni. Właśnie tutaj nasze kochane panie garderobiane, które nas zawsze na Lednicy wspierają, pomagają, więc będziemy mieli różne kostiumy, ale no, tutaj już za dużo nie będę mówiła, żeby nie zdradzać, ale będzie kolorowo, będzie świetliście. I zwiewnie. Piotrze. Zwiewnie, kolorowo. I nawet pojawią się puenty, co się rzadko właśnie na polach lednickich zdarza, no bo będzie specjalnie zbudowana scena z naszą profesjonalną podłogą, profesjonalne oświetlenie. Więc tutaj będą różne niespodzianki. Oczywiście widowisko teatralne. I profesjonalny reżyser światła, tak, pan Marek Rybian, tak. Też trzeba go wspomnieć. Dokładnie. Z nami. Jak Dominika jest bardzo skromna. Chciałem zauważyć, że Dominika jest bardzo skromna i powiedziała, że niełatwo pozyskać tutaj tych artystów. Chciałbym dodać, że wszyscy, bez wyjątku, którzy będą występowali tego dnia, robią to charytatywnie. I to też jest wielkie, wielkie dzieło. I trzeba to zaznaczyć, że ci ludzie wkładają całe swoje serce. Nikt za to nie dostaje i wolny czas, ani złotówki. I to jest coś pięknego. I dlatego oni są godni tego, żeby wystąpić w koncercie Tyle Dobra. To ja teraz dla Państwa mam taki mały test. Tyle Dobra to koncert z okazji 70. urodzin ojca Jana, ale który będzie opowiadał o życiu ojca Jana. Pytanie tak do pań. Ojciec Jan urodził się w? Prudniku. No i proszę bardzo, to teraz sprawdzamy, czy to się zgadza. Napisałem taką książkę Ukłuj się Jasiu Prudnikowi. Tam jest na przykład zamieszczony taki list mojej matki z czasów panieńskich, kiedy po wojnie ona przyjechała do Prudnika bawić dzieci swojej siostry. Mój ojciec tam przyjechał. Moja matka pisze do koleżanki: kochana Kasiu, jestem w Prudniku, prowadzę dom mojej siostry, nauczycielki. I jest tu niejaki Staszek Góra, który namawia mnie, żebyśmy się pobrali. Ja nie znoszę jego towarzystwa. Do domu nie wrócę, co dalej będzie, to ci napiszę. Moja matka nie lubiła towarzystwa mojego ojca. Mój ojciec musiał być człowiekiem bardzo towarzyskim. Jeszcze z czasów przedwojennych był sekretarzem w gminie Zakliczyn i robił wino. I miał pszczoły, więc było słodko i wesoło. Matka była osobą niezwykle intymną, skromną. Nie słyszałem nigdy, żeby podnosiła głos. No, rodzice się pobrali, ja się urodziłem we właściwym porządku i czasie. Po matce mam liryzm i intymność, często świadomie skrywane przeze mnie. No i po ojcu mam strasznie wybuchowy charakter, autokratyzm, taki może nawet nieznośny, ale lubię perfekcyjność działania. Największą wdzięcznością otaczam ludzi, którzy kiedykolwiek w życiu ode mnie wymagali. Ci, którzy wymagali, powodowali, że ja przekraczałem pewne progi i to było wspaniale, pokazywali mi nowe możliwości. Ja wydobywałem z siebie nowe zasoby sił i energii. Dlatego uważam, że tych, których najbardziej kocham, ciemiężę. Ja przeżyłem bardzo boleśnie to, że mnie zawsze odrzucali. Jak były nabory do chóru jakiegoś, to o tych, co byli przede mną, mówili głośno dyszkancik. Wspaniały głos. Ja nie panowałem nad głosem, tonów nie rozróżniałem. Męczarnia potworna i upokorzenie. I moja kuzynka, bo rodzice nie wierzyli, że mogę się gdzieś zapisać do szkoły muzycznej. I dyrektor był chyba troszkę podchmielony, że przyjął mnie. Tylko ja chciałem na akordeon, bo myślałem, że jak nacisnę, to zagra. A tymczasem napisałem, że mam klarnet w domu. I mówi, co tam akordeon, wszyscy na akordeonie chcą grać. Idź na klarnet, to jest prawdziwy instrument. I do tego stopnia to przeżywałem, że będąc już w Poznaniu, budziłem się w nocy i wstawałem i wchodziłem po drabinie, żeby w archiwalnych półkach moich sprawdzać, czy ja mam świadectwo ukończenia szkoły muzycznej. To było piękne. Muzyka stała się mocną stroną naszego duszpasterstwa. To trzeba powiedzieć. Najpierw przyjechałem z Warszawy do Poznania, to chciałem poznaniaków uczyć muzyki. Taki byłem nawalony i śpiewałem Madonno, czarna Madonno, a poznaniacy bezczelnie o Maryjanno, gdybyś była zakochana. To ja zmieniałem muzykę i mówiłem 600 lat, Maryjo, z nami jesteś, a oni bezczelnie. Babcia stała na balkonie, dziadek dołem maszerował. Wobec ja jeszcze zmieniałem. Panie, przebacz nam, a oni bezczelnie. Mcz, mcz, mcz. Dziewczyny śpiewały piosenki, takie trzymając się za ręce z gitarą. O Boże, panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. A Kościół jęczał, ach źle, ach źle. To tak mnie mierziło. Przyprowadziłem kanonestezę. Chyba byłem jednym z pierwszych, który zaczął to śpiewać. A potem już sami zaczęliśmy produkcję, mówiąc brzydko, pieśni. No ale zdałem maturę, skończyłem wcześniej szkołę muzyczną i wypłynąłem, wyfrunąłem, no, w świat szeroki, piękny. To było dla mnie marzenie, dlatego że prudnik był ciasny. I oprócz koncertu jeszcze jedno wydarzenie, o którym nie opowiadaliśmy Państwu, mianowicie z okazji też urodzin i nie tylko urodzin ojca Jana powstał pierwszy audiobook z książki ojca Jana, Agnieszko. Tak, dobrze, że Dominika z nami dzisiaj jest, bo to ona była taką pierwszą inspiracją tego audiobooka, kiedy rozmawiałyśmy, że muszę się wziąć za czytanie książek ojca i znaleźć te fragmenty, które wykorzystamy na koncercie Tyle Dobra, to Dominika powiedziała, kiedy będziesz czytała, rób to głośno i nagrywaj, to ja będę miała czas, żeby tego sobie posłuchać w samochodzie. I po prostu, no to było jak objawienie, a myślę, że tak naprawdę to ojciec Jan pewnie włożył nam do głowy ten pomysł, żeby nagrać audiobooka, skoro takiego jeszcze nie ma. Z jego pierwszej książki. Tak, z jego pierwszej książki Mój Dom. Oczywiście nie robimy rzeczy po nic, także audiobook Mój Dom służy temu, abyśmy zebrali pieniądze na dokończenie domu pielgrzyma na Legnicy, którego budowę ojciec Jan rozpoczął. I ten audiobook już jest na świecie. Można go kupić przez internet i dołożyć swoją cegiełkę dosłownie do domu pielgrzyma. To jest taki bardzo młodziutki audiobook, jeszcze zupełnie świeży. Pani Dominiko, i co, te opowieści ojca Jana pani pomogły też w choreografii, w przygotowywaniu choreografii? Szczerze mówiąc, jeszcze nie miałam czasu odtworzyć audiobooka, bo go dostałam niedawno, bo tak jak Agnieszka wspomniała, jest bardzo świeży. Natomiast tutaj potwierdzam, ponieważ jestem z racji zawodu osobą, jeszcze jestem mamą bardzo zapracowaną, to właśnie poddałam Agnieszce pomysł, że byłoby to idealne, żeby móc tak właśnie jeszcze wszystkie słowa ojca sobie przypominać w takiej formie, gdzie rzeczywiście często korzystam w podróżach z audiobooków, więc ten pomysł na pewno jest słuszny. Piotr. Ja myślę, że rzeczywiście ojciec jest cały czas z nami, dlatego że pomysł Dominiki z tym audiobookiem, połączenie choreografii, baletu, muzyki i tego audiobooka, bo chcę przypomnieć także, że będą czytane fragmenty nie tylko z tej książki Mój Dom, ale także z innych książek podczas tego koncertu, to jest jakieś takie spełnienie i wypełnienie całości. To będzie rzeczywiście opowiadało o głębi ojca Jana. To będzie całe jego życie, zupełnie inne życie niż my znamy. On tam nie będzie takiej wesołowatości takiej zupełnej, ale oczywiście będą takie też fragmenty, natomiast tam będzie ta głębia ojca Jana, którego nie wszyscy znają. A jakiego ojca Jana poznałeś z tej pierwszej książki Mój dom, z tego audiobooka? Sentymentalnego. Ja zdziwiłeś się? Zdziwiłem się, bo już nawet zapomniałem, że on taki był, bo on zawsze mówi: Żaruwa, no dobrze, ja już widzę, co by było. Żaruwa, co wydajecie audiobooka i co z tego wynika? A ja bym powiedział: ojcze, no ale będzie kasa na budowę domu nad Lednicą. A widzisz, to dobrze, to wydawajcie. Jak będzie z tego kasa, to znaczy, że coś z tego będzie. Agnieszka, może bardziej sentymentalnie czy romantycznie? Jakiego ty ojca poznałaś, czytając, wgryzając się w tą książkę? No, ogromnego romantyka. To po prostu to, co on tam opisuje w tej książce, jak bardzo sięga głęboko w swoje wnętrze, jak zachwyca się mrozem malowanym na szybach, kasztanem, zachodzącym słońcem, ciszą. Jest taka niesamowita historia, jak wracał samolotem ze Szwajcarii i miał ze sobą glinianą figurkę Matki Boskiej i cały jeden rozdział poświęcony jest temu, jak ojciec opowiada, jak w samolocie obok siebie posadził tą figurę i odwinął głowę Matki Boskiej z papieru, żeby sobie patrzyła na świat. I opisuje, co Matka Boska może sobie myśleć, widząc kolejne krajobrazy przez okno samolotu. No to po prostu trzeba przeczytać, albo ile materiału do przemyśleń dało mu spotkanie z pijanym człowiekiem w tramwaju. No więc jest tam ojciec Jan trochę taki, jakiego znamy, a też po części taki, on tam odsłania swoją intymność, o której powiedział w tym fragmencie usłyszanym przez nas teraz, że ją skrzętnie ukrywa, no to w tej książce odsłania ją bardzo mocno. Czy ja potem książkę Mój dom, książkę Mój dom ja nazywam Konstytucją Jana Góry. On w tej książce w latach 70. opisał wszystko, co potem robił przez całe życie. Także można nie czytać kolejnych książek, ale Mój dom przeczytać trzeba, bo to jest po prostu baza jego duchowości i osobowości. Czy potem on gdzieś właśnie ten cały romantyzm, ową delikatność, poetyckość tych sformułowań gdzieś tam ukrył za dniem codziennym i za takim tempem życia? Ojciec Jan zawsze w głębi serca był romantykiem. Ja zawsze opowiadam o tym spotkaniu, takim, którego ja doświadczyłem, kiedy miałem problemy życiowe, byłem na zakręcie swojego życia, kiedy wspólnie razem usiedliśmy w celi ojca Jana, wziął mnie na trzecie piętro i mówi: chodź ze mną. Zapaliliśmy świece Światowych Dni Młodzieży, które wspólnie razem robiliśmy i wspólnie razem, nic prawie nie mówiąc, do siebie płakaliśmy. I to był najpiękniejszy i pamiętam ten wieczór, kiedy ojciec Jan trzymał mnie za rękę, jak ojciec syna, i płakaliśmy wspólnie razem. Agnieszko, masz takie właśnie wspomnienie ojca, który jednak jest trochę romantyczny. Nie taki ojciec, który mówi, nagle widać błysk w oku i wiadomo, że będzie jakaś cięta riposta. Oczywiście, przede wszystkim w takich momentach, które Piotr wspomniał, jeżeli ojciec widział, że komuś coś się źle dzieje duchowo w życiu, to wtedy żarty szły na bok i ojciec naprawdę się przejmował tym, co się dzieje w sercu dzieci, które mówią do niego ojcze. Ale też pamiętam bardzo, bardzo dużo wieczorów na Jamnej i na Lednicy też, kiedy na przykład ojciec Jan z lubością odtwarzał po raz setny Pana Tadeusza w formie audiobooka właśnie, czytanego też genialnie przez wielu aktorów, i bardzo mocno przeżywał i marzył, żeby Jamna i Lednica były takimi domami jak Zajazd w Soplicowie. I przecież on często mówił, że kiedy jeszcze nie kończąc budowy, już zaczynał robić coś w murach ośrodka na Lednicy, to często posługiwał się takim cytatem z Pana Tadeusza: te ruiny muszą zagrać. No i te ruiny dzisiaj będą grały i będą grały za tydzień. Wiem, że pani Dominika biegnie już szlifować choreografię na koncert. Koncert Tyle Dobra. Tak, zgadza się. Państwo zostają z nami. No i zamkniemy godzinę pierwszą naszego opowiadania oczywiście myślami ojca Jana. Był rok 1966. Milenium w Polsce. Rok mojej matury i wstąpienia do zakonu. Była noc, kiedy opuszczałem mój rodzinny dom. Noc świętego Bartłomieja, 24 sierpnia, godzina 1:15. Specjalnie spojrzałem na zegarek, bo wtedy często spoglądałem, by sprawdzić, która godzina. Zegarkiem cieszyłem się od niedawna. Dostałem go od rodziców dopiero po zdaniu matury, chociaż koledzy od dawna mieli już swoje zegarki. Ale to był bardzo dobry zegarek. Po dziś dzień bez naprawiania mam go na ręce. Może dlatego, chociaż nigdzie tego nie zapisywałem, tę noc pamiętam dokładnie jak datę urodzenia. Bo ta noc sierpniowa była dla mnie jakimś narodzeniem się powtórnym. Z braćmi pożegnałem się jeszcze wieczorem. Śpiącego ojca pocałowałem w rękę. Przebudził się. Matka nie poszła w ogóle spać. Przygotowała mi coś do zjedzenia i gorącą herbatę na drogę. Pamiętam to wszystko dokładnie. Kiedy trzeba było już wychodzić, zarzuciłem na ramiona plecak, kołnierz u kurtki postawiłem do góry, matkę pocałowałem w rękę. Tak to było u nas w domu w zwyczaju, by rodziców zawsze w rękę całować. Skierowałem się do wyjścia i chociaż próbowałem pewnie stawiać kroki, nogi gięły się pode mną. Przekroczyłem już próg i zacząłem schodzić ze schodów. Za sobą słyszałem kroki mojej matki, która odprowadzała mnie do drzwi, by je zaraz za mną zamknąć. Ale chociaż upłynęła już spora chwila, drzwi się nie zamykały. Nie trzasnęły jak zwykle charakterystycznie. Moja matka patrzyła za mną. Czułem to jej spojrzenie na sobie. Bałem się oglądać za siebie, by nie spotkały się nasze oczy. Zbyt mocno czułem je na sobie bez patrzenia. Gdy znów pomyślę, że wszystko mogę i znów zabłądzę i pogubię drogę, ty uratuj mnie. Obmyj wodą i ubierz w szaty nowe. Usta napełnij twoim słowem. Jestem twój, zbaw mnie, Panie, amen. W imię twe niech tak się stanie, społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy, do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne.